وقت خیر کوچولو. به نام خدایی که دوستمون داره، پشت و پناهمونه و شما گلگلیا رو چقدر دوست داره. خوش به حالتون، سلام به روی ماهتون. انشالله همتون خوبین، خوشین، سلامتین. بچه اگر یکی از دوستای شما کمک بخواد، شما کمکش میکنین؟ حال اگرم نتونستین، میرین دوستای دیگتونم میارین برای کمک؟ آفرین، آفرین به شما. اصلا چه سوالی کردم؟ میدونم که شما همتون اهل کمک کردنین. خب قصه رو گوش بدیم، همه چی توش معلوم میشه. باشه؟ اسم قصه‌م هست وقتی همه با هم باشیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. وسط یه روستای سرسبز یه مدرسه بود. چند روزی بود که یکی از بچه های کلاس سوم که اسمش امیر بود به مدرسه نیومده بود. آخه معلم میدونست چرا امیر به مدرسه نیومده. آخه رفته بود خونهشونو با مشهیدر و گلنسا خانم، پدر و مادر امیر، صحبت کرده بود. متوجه شده بود چرا اون نمیتونه مدرسه بیاد. برای همین دنبال چاره‌ای بود تا مشکل امیر رو حل کنه. اون فکر خیلی خوبی کرده بود. وقتی زنگ مدرسه رو زدن، آقا معلم از بچه‌ها خواست از کلاس بیرون نرن، چند دقیقه تو کلاس بمونن، چون یه کار مهم باهاشون داشت. بچه ها کیفاشون رو گذاشتن روی میز و دست به سینه نشستن تا ببینن آقا معلم چی میگه. آقا معلم از پشت عینکش یه نگاه به بچه ها انداخت و گفت: بچه های عزیزم، همونطور که میدونین الان چند روزه که همکلاسیتون امیر نتونسته بیاد مدرسه. حتما شما میدونین چرا نمیتونه بیاد. یکی از بچه ها از ته کلاس با صدای بلند گفت: بله آقا، آخه پدرش مشهیدر از بالای درخت گردو افتاده پایین، نمیتونه از جاش تکون بخوره. هیچ کس نیست که پرتقال ها و نارنگی های باغشونو بچینه. امیر مونده تو خونه تا به مامانش کمک کنه. اما خب باغشون خیلی بزرگه، میوه‌هاش هم زیاده، حالا اون نمیتونه بیاد مدرسه. آقا معلم با سر حرفای اون دانش آموز رو قبول کرد و گفت: بچه ها، همونطور که دوستتون گفت، امیر به خاطر کمک به پدر و مادر نمیتونه به این زودی به مدرسه بیاد. از طرفی هم داره از درساش عقب میمونه. من یه فکری دارم که اگه شما همه با هم باشین و کمک کنین، میتونیم کاری بکنیم که امیر خیلی زود دوباره بیاد مدرسه. بچه ها یه صدا گفتن: چه فکری آقا معلم؟ آقا معلم گفت: من امشب بهتون تکلیف نمیدم. فردام به جای اینکه بیاین مدرسه، صبح سر ساعت 8 همگی بیاین باغ مشهیدر. هر کدومم یه سبد بیارین. میخوایم همگی به امیر کمک کنیم و پرتقالا و نارنگیایی رو که به درختا مونده رو بکنیم و تو جعبه بذاریم. قبوله؟ بچه ها با خوشحالی گفتن: بله آقا معلم، چی از این بهتر که همه با هم به دوستمون کمک کنیم. فردای اون روز باغ مشیدر پر شده بود از بچه های روستا که داشتن با کمک هم پرتقال ها و نارنگی ها رو می چیدن و تو جعبه می ساشتن. امیر کوچولو و مادرش هم از اینکه با کمک بچه ها تونستن میوه ها رو بچینن و آماده بکنن که به شهر ببرن خیلی خوشحال بودن. عزیزای من خیلی زیاد. عزیزای دلبندم چه قصه ای بود. بله اگر نزدیکمون بودن حتما من و شما می رفتیم. درسته؟ بله می رفتیم کمک می کردیم. اون باغ خوشگل رو می دیدیم، نارنگی ها رو می چیدیم، پرتقال ها رو می چیدیم، تو سبد می زاشتیم، کمک می کردیم بذارن توی ماشین باری و ببرن به شهر برای فروش. چی از این بهتر؟ خب گلای نازم، شما هم خوشحالین که دوستای امیر بهش کمک کردن؟ خیلی منم خوشحالم. امیدوارم تو هر کاری اگر تونستیم به هم دیگه کمک کنیم و خداوند خیلی خوشحال میشه، حتما به همون جایزم میده. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.